Ja, mine damer og herrer, vi faktisk nå tilbake i store studio, fremdeles sammen med verdensmesteren i spørrekonkurranser, Brumund Dahl. Som vi husker fra begynnelsen av programmet, svarte Brumund Dahl helt riktig på et utrolig vanskelig spørsmål, utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av 7 Nobelprisvinnere, 2 vinnere av Egebergs ærespris, 3 Spillemannsprisvinnere, 1 Narvesenprisvinner samt Per Kleppe, som hadde satt opp alle prisene. Dette ekspertteamet nå blitt forsterket med 12 kjernefysikere, 3 tryllekunstnere og 7 universalgenier med eksamen fra Forsvarets universalgeniskole på Hjelken. Og de vil nå gjerne få lov å stille verdensmesteren i spørrekonkurranser et tilleggsspørsmål. Og her kommer spørsmålet. Er du klar, Brumund? Ja. Feil!